شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به همه شما عزیزای گلم، شبتون بخیر. فردا به روایتی روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. این مناسبت رو هم به شما کوچولوهای گلگلی، هم به بزرگترهای مهربون تسلیت میگم. براتون قصه دارم به اسم پول گم شده. طرف کوه ها و جاده ها شهری بود پر از خونه های کوچیک و بزرگ. یکی از خونه های اون شهر خونه ای بود که سهیل و خانوادش اونجا زندگی می کردن. سهیل یه خواهر کوچولو هم داشت که اسمش سحر بود. یه روز مادر سهیل رو صدا زد و گفت: پسرم، میتونی بری از مغازه سر کوچه برای سحر یه بطری شیر بخری؟ سهیل گفت: بله که میتونم، اونجا که خیلی نزدیکه. بله عزیزای من، سهیل به مغازه سر کوچهشون رفت، یه بطری شیر تازه خرید و میخواست به خونه برگرده که چشمش به یه اسکناس افتاد. اسکناس گوشه پیاده رو افتاده بود و هیچ کس هم حواسش بهش نبود. سهیل این طرف و اون طرف رو نگاه کرد، با خودش گفت: اگه الان این پولو بردارم هیچ کس نمیفهمه. بعد آروم آروم به طرف اون پول رفت، زودی اونو برداشت، گذاشت تو جیبشو به طرف خونه به راه افتاد. حتما تو دلتون دارین میگین وای چه کار بدی. آره کار درستی نیست، ولی به بقیه قصه گوش بدید. اون نزدیک خونهشون که رسید دوستش سعید رو دید. سهیل دست توی جیبش کرد و اسکناس رو به سعید نشون داد. سعید تا اسکناس دید گفت: وای سهیل، این پولو از کجا آوردی؟ بابات بهت داده؟ هیچ میدونی این چقدر پوله، چقدر زیاده؟ با این پول میشه کلی بستنی خرید، میای بریم و با هم بستنی بخوریم؟ سهیل از اینکه پول پیدا شده رو به سعید نشون داده بود پشیمون شد و گفت: الان نمیتونم، مامانم منتظرمه. و زود رفت توی خونه و در خونهشون رو هم بست. سهیل شیر رو به مادر داد، رفت توی اتاق، اسکناس از جیبش بیرون آورد و اونو بین یکی از کتاب داستاناش قرار داد. اون رو سهیل همش به فکر پولی بود که پیدا کرده بود. حتی وقتی شب شد و میخواست بخوابه بازم تو دلش به فکر پول بود. اما بچه خوشحال نبود، ناراحت بود. سهیل با خودش گفت: چه اشتباهی کردم که این پول رو از روی زمین برداشتم. شاید صاحب پول واقعا این پول رو لازم داشته، شاید تو الان کلی دنبالش گشته. آخه این پول که مال من نیست. بله، حالا سهیل از کاری که کرده بود بیشتر پشیمون بود. صبح روز بعد وقتی که سهیل از خواب بیدار شد، پول رو که پیدا کرده بود برداشت و پیش مامانش رفت و گفت: مامان، من یه کار مهمی با سعید دارم، میرم و زودیم بر میگردم. مادر گفت: پسرم، آخه هنوز صبحانه نخوردی؟ اما سهیل اونقدر عجله داشت که صدای مادر رو نشنید. بله، سهیل پیش سعید رفت و ماجرای پیدا کردن پول رو برای سعید تعریف کرد و گفت که: سعید، حالا چی کار کنم؟ من خیلی ناراحتم، پشیمونم که پول دیگرانو برداشتم. سعید کمی فکر کرد و گفت همه چیز رو به من بسپار و دنبالم بیا. سعید تون تون به طرف مغازه سر کوچه رفت. وارد مغازه شد و گفت سلام آقا. سهیلم آروم سلام کرد. سعید گفت آقا ما یه مقدار پول نزدیک مغازه شما پیدا کردیم. میشه روی شیشه مغازتون یه کاغذ بچسبونید و روش بنویسید مقداری پول پیدا شده تا بلکه صاحب این پول رو پیدا کنیم؟ آقای مغازه‌دار که سرش گرم حساب و کتاب بود به سعید و سهیل نگاه کرد و گفت آفرین، به به، چه پسرای خوبی، به روی چشم، همین الان روی کاغذ می نویسم و می چسبونم به شیشه مغازه. بله بچه ها، وقتی آقای مغازه‌دار کاغذ روی شیشه مغازه چسبوند سهیل دیگه ناراحت نبود. حالا سهیل خیالش راحت شده بود که صاحب واقعی پول پیدا میشه و میتونه پولو به صاحبش برگردونه. دیدیم که سهیل چه تصمیم بزرگی گرفت. حالا آقا سهیل قصه ما پیش همه عزیزه، چون کار خیلی خوبی کرده. هیچ کس اصلا حق نداره به وسائل و چیزهایی که مال دیگران دست بزنه. بله هرچی میخواد باشه، لباس، خودکار، مداد، پول یا چیزهای دیگه. پسر خوب قصه ما سهیلم از این به بعد میدونه که نباید پول دیگران رو بی اجازه برداره. در این حال اگرم برداشت باید به این شیوهی که دیدیم تو قصه به صاحب اصلیش برگردونه. خب قصه امشب تموم شد. شبای آینده بازم براتون قصه میگم. دوستتون دارم خیلی زیاد و امیدوارم خوابای خوب ببینیم. شب بخیر، خدا نگهدار.